ربه وما أنزل إلينا يعني القرآن قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا لأنه سبب للإيمان بغيره وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الصحف وهي نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا مكابدون بتفصيلها آخرين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا والأسباط جمع سبت وهو الحافظ يريد به حفظة يعقوب أو بناء عليه السلام أو بناءه وذرية أو أبناءه وذراريه فإنهم حفظة إبراهيم وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل وأفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق فالنزاع وقع فيهما وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين من ربهم منزلا عليهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض وأحد لوقوعه في سياق نفي آمن فساغ أن يضاف إليه بينه فنحن له أي لله مسلمون مذعنون مخلصون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا من باب التعجيز والتبكيد كقوله فأتوا بسورة من مثله إلا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام وكيل الباب للآلة دون التعدية والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم فإن وحدة المقصد لا تابع تعدد الطريق أو مزيدة للتأكيد كقوله جزاء سيئة بمثلها فالمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به والمثل مقهم كما في قوله وشاهد الشاهد من بني إسرائيل على مثله أي عليه ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي وإن تولوا فإنما هم في شقاق إن أعرضوا عن الإيمان فما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق وهو المناواة والمخالفة فإن كل واحد من المتخالفين في شك غير شك آخر فسيكفيكهم الله تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناواهم وهو السميع العليم إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة وهو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه سبحة الله سبب پہلے ہونا چاہیے، سبب بعد میں ہونا چاہیے، اس لیے باندر اللہ کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. گویا ترتیب شرف اور فضیلت والی جو ہے وہ ملحوظ رکھی گئی ہے, زمانے والی جو ہے وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے. یہ سبب ہے قرآن پر ایمان اس وقت کا رتبہ بھی پہلے ہے, اور فضیلت کے لحاظ سے بھی قرآن افضل ہے تمام کتابوں سے, اس لحاظ سے بھی قرآن کا ذکر جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے تھا. معاؤد الحدہ ابراہیم اسماعیل کتابیں تو چار ہیں, قرآن تورات انجیل زبور, پر معاؤد اللہ کا مشتاق ہے وہ کیا ہوگا, سو چھوٹی کتابیں اور صحیح تھے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان حضرات کے نازل ہوئے. تو بظاہر اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان پر علیحدہ کوئی صحیح سے نازل ہوئے, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب علیہ السلام پر, حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام والے صحیح سے جو تھے انہیں پر وہ کار بند تھے. پھر ماں دل الہ ابراہیم کہنا کافی تھا, اسماعیل اسحاق یعقوب اس بات کے لیے آگے کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب دیا. اگرچہ نازل ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے لیکن ان کی تفاصیل کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے یہ مکلف تھے, اس طرح گویا ان کی طرف بھی یہ نازل کیے گئے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوگا, حالانکہ ہم پر تو نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا, لیکن ہم اس کے تفاصیل کے مطابق اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کے مکلف ہیں, پابند ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن ہم پر نازل ہوگا, اسی طرح وہ بھی تفاصیل پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے پابند تھے, اس لیے باون دلا کی نسبت اسماعیل اسحاق یعقوب اس بات کی ترقی کر دی گئی. باقی کان و متعبدین اور تفصیل ہا یہ کیوں کہا ہے, کیونکہ اجمالی طور پر تو ہم بھی تورات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے, ایمان ہے ہمارا, انجیل اللہ کی طرف سے آئی ہوئی, ضرور اللہ کی طرف سے, صحیح اللہ کی طرف سے ہمارا بھی ان پر ایمان ہے, پیغمبران کرام پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن تفاصیل کے ساتھ ہم مکلف نہیں کہ جانے تورات میں کیا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھے عمل کریں, انجیل زبور میں کیا ہے, کل پیغمبر کتنے ہیں, کیا کیا ان کے آواز کیفیات ہیں, اس سے مکلف نہیں ہے. اجمالی طور پر جتنے بھی صحف کتب باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے سارے برحق ہیں, جتنے پیغمبر آئے باری تعالیٰ کی طرف سے سارے برحق ہیں, مطلب اپنے دور میں اپنے علاقے کے لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے برحق ہیں. واقعی اللہ نے ان کو بھیجا, یہ اعزاز منصب عطا کیا, نہ کہ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم ان کی اطاعت اتباع کے پابند ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی صحیح, لیکن ہم ان کا ساتھ اس لحاظ سے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے نبی ہے, بلکہ وہ اس امت کے علماء میں سے ایک عالم کی حیثیت سے, خلفاء میں سے خلیفہ کی حیثیت سے ہوں, حتیٰ کہ پہلی آواز لیا تو حضرت مادی پر آئیں گے. اور سرکار فرماتے ہیں من الذی یسلم ابن مریم خلفہ, ہم میں سے وہ جوان ہوگا کہ عیسیٰ روح اللہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو وہ کیوں پڑھیں گے پیچھے, تاکہ پتہ چلے کہ میں بحیثیت نبی کے نہیں آ رہا ہوں بلکہ اس امت کے افراد میں سے ایک فرد کی حیثیت سے آ رہا ہوں, اس لیے وہ پہلی نماز مادی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے. لہذا ان پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دور میں اپنے علاقے میں واقعی اللہ نے ان کو بھیجا تھا, اور یہ منصب نبوت رسالت والا موقع تھا, نہ کہ اس دور کے لیے اور ہمارے لیے وہ نبی ہیں اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کے پابند ہیں. احترام اپنی جگہ پر, لیکن یہ نہیں کہ ہمارے نبی ہیں, نبی وہ بنی اسرائیل گئے تھے اور اسی دور کے لیے تھے جس دور کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا, نہ کہ آج وہ نبی ہے. انشاءاللہ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے نبی ہونے والا, لیکن اہل زمین جو ہیں تو اب ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں, اور نہ ان کی کتابوں کو ماننے کے اور ان کی تفاصیل پہ عمل کرنے کے پابند ہیں. اور ان کے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر خطاب مومنین کو وقت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اگر ایمان لے اور ایمان لے اس چیز پر جو نازل کی گیا جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن پاک مقدم کیا اس کے ذکر کو اس لیے کہ وہ اول ہے ساتھ اضافت کرنے کی ہماری طرف اس لیے کہ وہ سبب ہے ایمان کے لیے اس کے غیر پر اور ایمان لاؤ تم اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے جو نتیجے ان کی طرف علیہ السلام تو اگرچہ نازل کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو اگر صاحب جی اگرچہ نازل کیے گئے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب اس بات پر اور کوئی صحیح کتب نازل ہوئے ہوں گے عثمان کا ارادہ کرتے ہیں کہ صحیح سے اگر جب ہوئی ہے نازل ابراہیم علیہ السلام پر لے کر لیکن وہ تھے ہیں وہ مکلف ساتھ ان کی تفاصیل کے اور داخل ہیں نیچے ان کے احکام کے پھر یہ بھی منزل ہے طرف ان کے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہماری طرف نازل کیا ہے اس بات کی لفظ تحقیقت ہے کہ یہ صرف کی جمع ہے اور یہ حافظ اولاد یا اولاد الاولاد ہے ان کو کہا جاتا ہے تو پھر والاسباط کا مطلب کیا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا ان کے بیٹوں کی آگے کی اولاد ہے تو ساری اس میں آ گئیں تو انہم حافظت ابراہیم اور اسحاق کا حضرت یعقوب خود بیٹے ہو گئے اور آگے ان کے بیٹے تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور پوتے ہو گئے اس لحاظ سے ان کو اسباط سے تعریف کر دیا گیا صرف درخت کی شاخ بڑی ہے اسے کہا جاتا ہے پھر یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی قبیلے کے سردار بن گئے جتنے بیٹے اتنے قبیلے بن گئے اور ہر ایک جائے اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہو گیا تو اس لیے ان کو صرف اس سے تعریف کیا گیا ہم آتی موسیٰ و عیسیٰ اور ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی تورات پر اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے پھر اتما قبل پر ڈال دیا جاتا بل اسباط دے و موسیٰ و عیسیٰ کہہ دیا جاتا وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ کا جملہ جو ہے اس کے طور پر ذکر کرنے کا کیا مطلب اس کا جواب دیا افراد ہوا بھی ذکر مستقل طور پر انہیں علیحدہ ذکر کیا گیا ہے موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اسباط کی نسبت یا حضرت یعقوب کے بیٹوں کی نسبت جو ہے تو وہ مختلف ہے ایک تو مستقل صاحب شرح ہے موسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرا اہل ایمان کے ساتھ مزا ان کا تورات انجیل میں پایا گیا وہ کہتے ہیں یہ اصلی ہیں تورات انجیل ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ معرف مبدل ہے پھر اس لیے خصوصی طور پر باؤت یا موسیٰ و عیسیٰ کو ذکر کیا گیا کہ جو اللہ نے بھیجی تھی اس پر تمہارا ایمان ہے لیکن جو تم نے گڑبڑ کی ہے ان کے اندر تو اس سے ہم بری ہیں سر ہمارا کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے تمہارے نبی اور جو دیے گئے ہیں سارے نبی چند حضرات کا بلکہ خود ذکر کر کے پھر عموم جائے تو یہ تعمیم بادل تفصیل والی صورت ہوگی بلکہ جملہ انبیاء علیہ السلام ابتدائی نازل ہوئی اور ان کو یہ منصب دیا گیا آپ ذکر ان کا صراحتم کیا گیا ہے قرآن پاک میں یہ نہیں کیا گیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے لان فرق بین احد منہم ہم ان کے درمیان کسی طرح کا تفرقہ نہیں کرتے ہیں کہ بعض پر ایمان لے آئیں بعض پر ایمان نہ لے آئیں جتنے یہودی لوگ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ممکن ہے پھر یہودی لوگ قاتل بھی ہیں انبیاء علیہ السلام کے یقتلون النبیین غیر الحق قتل الانبیاء غیر الحق پھر جن پر ایمان ہو ان کے قتل کے در پہ تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا یہ انبیاء علیہ السلام کے نہیں ماننے والے ہیں تو کافر پھر کوئی نہیں کہا جائے گا انہیں کہ انبیاء کی ضرورت کے قائل نہ ہوں بلکہ ان کو شہید کرنے کے در پہ ہوں. ابھی وہ کافر نہیں ہوں گے تو سینگ لگیں گے ان کو تب جا کافر بنیں گے. اس سے واضح ہو گیا نا تو یہ لوگ کافر ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اندر تفریق کرتے ہیں, بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں. اور اس سال اس میں یہ ہوا کہ عہد واحد کی نسبت بھی اس میں زیادہ وساطت پائی جاتی ہے. واحد گنتی کے لحاظ سے ایک, لیکن اجزاء کے لحاظ سے اس میں تعدد ہو سکتا ہے, عہد میں اجزاء کے لحاظ سے بھی تعدد نہیں ہو سکتا. پھر جب اجزاء کے لحاظ سے بھی تعدد نہیں تو بینہ کی اضافت اس کی طرف کرنے کا کیا مطلب؟ بین تو تب ہوگا جب طرفین ہوں گی, وسط ہوگا, تعدد ہوگا. جب تعدد آئے ہی کوئی نہ, پھر بین وہاں کس طرح مصور ہو سکتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ نکرہ ہے, تاثر نفی ہے, عموم کے لیے ہو گیا. جب عموم ہو گیا افراد کے لحاظ سے تو پھر بین عہد کہنا واضح ہو جائے گا, کیونکہ اب تعدد بھی ثابت ہو گیا. پھر درمیان میں آنا کسی کا یہ بھی ثابت ہو گیا. لا نفرق بین عہد, ایک ہے درجات کے لحاظ سے فرق کرنا, وہ تو مسلم حقیقت ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں, ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے افضل ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. دل کا رسول فضل آباد و ملا آباد. ایک ہے ایمان کے لحاظ سے فرق کرنا کہ بعض پہ ایمان لایا جائے بعض پہ نہ, یہ غلط ہے. بلکہ سب پر ایمان لانا لازم ہے, رسول و نبیوں پر بھی, کتابیں صحیح سے جو ہے تو ان پر بھی. لا نفرق بھائی مانا ہو گیا, تو یہودیوں کی طرح نہیں ہے. لوگوں کے بعد و نقصوں کے بعد ان کی طرف سے ہے. اب اہل کتاب سارے غیر کافر ہو گئے. پرانا نظریہ تو یہ تھا کہ یہودی اہل کتاب بھی ہیں اور کافر بھی ہیں, کیونکہ بعض انبیاء کو نہیں مانتے ہیں. نقصوں کے بعد ان کا اپنا قول بھی ہے, اکابر بھی یہی کہہ رہے ہیں. و نحن لہ مسلمون, ہم اللہ ہی کے لیے اطاعت گزار ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں. بات یہ صدق کی جمع ہے اور وہ جو ہے وہ حافظ ہے, یعنی بیٹے کا حافظ, یعنی پوتا مراد اس سے یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہو گئے, یہ بیٹے اور ان کی ذریعت ہے. اولاد وہ ان کے اسباب تو نہ ہوئے نا, ان کے بیٹے جو ہیں تو پھر اسباب انہیں کہنے کا تو کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے اسباب بن گئے نا, بیٹے ان کے ساتھ ہو گئے, پوتے حضرت یعقوب ہو گئے, ان کی اولاد بھی تھے, ان کے پوتے پڑ پوتے بن گئے. اصل بے شک وہ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے, اور ایمان لاؤ تم اس پر کے جو ساتھ اس کے کہو تم کہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے تورات پر اور انجیل پر, الگ کیا ہے ان دونوں کو سازے کر کے ساتھ حکم ابلغ کے وما اوتے موسیٰ و عیسیٰ, جو بھی انہیں دیا گیا ہے ان ذیلہ سر نہیں کہا گیا نا, بلکہ باقی جو معجزات کمالات ان کو ملے تو وہ سارے بھی اس میں آ گئے, تو ساتھ حکم ابلغ کے الگ کیا گیا ہے. دل کیونکہ بے شک ان دونوں کا عمر جیسا اضافت کرنے موسیٰ علیہ السلام اس طرح اسلام سے مغایر گزرا, کیونکہ نزا نزا جو ہے واقع ہوا ہے دونوں میں. یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء, نصرانی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء. اسی طرح وہ عیسائی تورات کو نہیں مانتے ہیں, یہودی جو ہے وہ انجیل کو نہیں مانتے ہیں. جھگڑا سارا یہاں چلتا تھا, اس لیے بالخصوص پھر اس کا ذکر کیا گیا. پھر اور کہو تم سے ہم ایمان لائے اس پر کے جو دیے گئے انبیاء کو نبیوں کو, یعنی جملہ انبیاء مذکور ہوں ان میں سے یا غیر مذکور ہیں, اپنے آپ عہد کا نہیں بلکہ استغراق کا ہے. جو پہلے مذکور ہیں ساتھ وہ بھی, اور جو نہیں مذکور وہ سارے اس میں داخل ہو گئے تھے. اپنے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ان پر ان کی رب کی طرف سے نہیں ہم پر کرتے ان میں سے کسی کے درمیان, کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر ہم انکار کرتے ہیں بعض کا. اور لفظ آخا جو ہے واقع ہونے کا سیاق نفی میں عام ہے, جائز ہے یہ کہ مضاف کیا جائے, جائز ہو گیا کہ مضاف کیا جائے. اگر اس کے بہنہ کو بہنہ تعدد کو چاہتا ہے نا, فرق نہیں کرتے درمیان کسی کے, تو پھر عہد میں وسط کیسے نکلا, درمیان کیسے نکلا, تو بہن کی ذات کیوں صحیح ہوئی تھی؟ جواب کیا آیا؟ آخر نہ کہ رضا کا نبی ہے عموم کے لیے ہو گیا, تو مراد سارے نبی ہو گئے. تو نبیوں کے درمیان فرق کیا جائے, کسی پہ ایمان لایا جائے کسی پہ نہ, تو یہ مقام واضح ہو گیا. سب ہم اللہ کا اسی کے لیے مخلص ہیں, مسلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کم کرنے والے ہیں, مخلص ہیں. اگر ایمان لائے ساتھ میں سر اس کے لیے تم ایمان لے آئے, ہدایت پر ہیں. پہن تو اگر وہ اعراض کرتے ہیں اس سے پھر نواحوں کی شکایت, تو جنہیں اس کے وہ مخالفت میں ہیں ایمان سے اسلام سے اعراض کرنے والے ہیں, تو تم سے ایک سائڈ پر ہیں, تمہارے رشتے سے جدائی اختیار کرنے والے ہیں. اس کا مشکال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب مسلمان آمن تم بے کی موجود ہی نہیں, تو ان کے ساتھ ایمان کو کیسے لائے؟ جس طرح قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی مثل لے آؤ, دس صورتوں کی مثل لے آؤ, ایک چھوٹی سی صورت کی مثل لے آؤ, جب مثل ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیسے آئیں؟ یہاں بھی پھر تکلیف والا ہے, طاقتوری صورت ہو گئی نا. تو جب دین اسلام کی مثل ہے ہی کوئی نہیں, پھر اس کی مثل پر ایمان کیسے کوئی لے آئے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں مکلف ٹھہرانا مقصود نہیں, بلکہ ان پہ عجز ظاہر کرنا مقصود ہے. اسلام سے بڑھ کر کوئی کامل اکمل دین نہیں ہے جو جامع ہو تمام تر خیرات کا اور تمام تر سیاد سے مانے ہو. یہ مطلب ہو گیا پہلا آمن, انہیں مکلف نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب واضح ہو جائے تم پر کہ دین اسلام جتنا جامع مانے کوئی دین نہیں ہے, پھر اسی دین اسلام پر ایمان لے آؤ, باقی دینوں کو چھوڑو. دوسرا جواب یہ بے تادیت کے لیے ہے, نہ کہ تادیت کے لیے نہیں بلکہ آلے کے لیے ہے. مطلب کیا بن گیا کہ تم ایمان لے آؤ ساتھ ایسے طریقے کے رشتے کے جو اس رشتے کی مانند ہو, تو راہیں جدا جدا کیوں نہ ہو لیکن منزل ایک ہو, تو پھر کوئی حرج نہیں. اگر کوئی اور رستہ تمہیں ایسا ملتا ہے جس سے تم اس منزل مقصد تک پہنچ سکتے ہو جس پر اہل ایمان پہنچے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے, تو رستہ اختیار کر لو. یہ با کس کے لیے ہوگی؟ عالیت کے لیے, نہ کہ تادیت کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وصل کا, رسائی کا. اگر کوئی اور ایسا ذریعہ تمہیں نظر آتا ہے تو اسے اپنا لو, کیونکہ یہ رستے ہیں. منزل مقصود ایک ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصل. راہ کا جدا ہونا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس طرح مکہ شریف حج کے لیے جانا ہے تو کوئی مغرب سے آ رہا ہے, کوئی مشرق سے جا رہا ہے, کوئی شمال سے, کوئی جنوب سے, راہ جدا جدا ہے. بندے لے کر سارے حاجی بن جائیں گے, فرض ادا ہو جائے گا سب کا. اسی طرح تمہیں بھی کوئی اور ذریعہ نظر آتا ہے جو تمہاری کارروائی کرے اللہ کی ذات تک, تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کوئی نہیں اور اس کا نظر آتا ہے تو پھر اسی اسلام کو ہی اپنے سینوں سے لگاؤ گے. تیسری توجہ بات جائز یہ فائدہ ہے, تاکید کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے, جس طرح جزا و سیت بے مسلح ہا. یہاں بے کا کوئی معنی تادیت وغیرہ والا یا الفاق اتصال والا مراد نہیں, بلکہ زائدہ ہے جزا و سیت مسلح ہا, معنی یہ ہو گیا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تمہارے ایمان کے مواصل تو پھر قابل قبول ہے, نہ لے آئے تو پھر قابل قبول نہیں ہے. اور توجیہ کرتے ہیں کہ مثل کا لفظ جاتی بھی کیا ہے, مقام ہے اور شاہد ہے. اتنا شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ, مراد علیہ والا معنی ہے. نہ کہ اس کی مثل پر گواہی دے اس پر گواہی نہ دے, یہ مراد نہیں, بلکہ اسی پر گواہی دے, یہ مراد ہے. تو ان آمنوا باللہ ایمانا کا ایمان لکھوں, یہ مراد ہو گیا. اور تائی اس پر پیش کرتے ہیں کہ بعض گراسوں میں کیا ہے, بما آمن تم بے ہی ان آمنوا بما آمن تم بے ہی, تو بے صلاح ہو گئی آمنوا کا جو ہے, اور مثل کا لفظ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس میں, لہذا پتہ چلا کہ مثل کا لفظ جو ہے وہ لہذا ہے نہیں. وہ بلدی آمن تم بے ہی, ایک گراس یہ بھی ہے آمنوا بلدی آمن تم بے ہی, تو یہاں بھی وہ ایمان مراد ہو گیا, مثل کا لفظ نہ ہوا بلدی آمن تم بے ہی, یہ مماثل کے ساتھ ایمان مراد نہیں بلکہ اسی قرآن اور اسی اسلامی نظریے کے مطابق ایمان لانا, یہ مراد ہو گیا. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں تو انما ہم کی شکاف زینے سے وہ مخالفت کرنے والے ہیں. تولی اعراض, تو کس سے اعراض, تو وہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا, کس سے اعراض کریں, یا عن الایمان, ایمان لانے سے اعراض کریں, یہ مراد ہے, یا ما تقولون لهم, جو کچھ تم انہیں کہہ رہے ہو اس سے اعراض کریں, وہ شکاک میں ہے. شکاک کا مطلب کیا ہو گیا, مخالفت, بغاوت, دشمنی والا معنی. تو دشمنی اور بغاوت کو شکاک سے تعریف کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ جو مخالف ہوتے ہیں ایک جانب ہوتا ہے, دوسرا دوسری مقابل جانب کے اندر ہوتا ہے, اس لیے پھر ایک شک میں ہو گیا دوسرا شک میں ہو گیا تو اسے شکاک کہہ دیا. یہاں بھی پھر شکاک میں ہونا ملزوم ہو گیا, مخالفت لازم ہو گیا, ذکر ملزوم کا مراد اس سے لازم والا مانا جائے تو وہ ہو جائے گا. پس یکفی کا اللہ وسلی العلیم, ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے کفایت کرے گا, کیا مطلب, مدد کرے گا, تم ان پر غالب آ جاؤ گے اور ان کی مخالفتیں وغیرہ ساری ختم ہو کے رہ جائیں گی. تو یہ وعدہ ہو گیا اہل ایمان کے ساتھ, حفاظت کا بھی, نصرت کا بھی, تو مخالفین تمہارے جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور تمہارا ہی حکم چلے گا, راج حکومت تمہاری ہوگی. بہت سمیع العلیم, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اگر یہ واضح کے متمم سے ہے تو مطلب کیا ہے, تمہارے اقوال کو سننے والا ہے, اخلاص کو جاننے والا ہے. تو جب تمہارے اقوال بھی درست ہیں, نیت بھی ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامل اکمل جزا باری تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جائے گی. تو سیکفی کا دنیا کے لحاظ سے کفایت ہوگی, نصرت مدد حاصل ہوگی, آخرت کے لحاظ سے کامل اکمل جزا جائے تو وہ مل جائے گی, یہ مطلب ہوگی. یا کفار مخالفین کے لیے وعید ہوگی کہ اللہ ان کے اقوال سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, لہذا پھر انہیں پوری پوری سزا جو ہے ان کی بد زبانی پر بھی اور بدنیتی جو ہے اس پر بھی دے گا. بس اگر وہ ایمان لائے اس کی مثل پر کے جس کے ساتھ وہ ایمان لائے تحقیق و ہدایت پا جائیں گے, یہ تعجیز کے ہے, عجز ظاہر کرنا, عاجز بنانا نہیں مقصود, عجز ظاہر کرنا, خاموش کرنا, لاجواب کرنا, چلے مطلب جب مثل اس کا ہے ہی نہیں, اسے اسی پر ایمان لے آؤ. چلے کال باری سارا فاضل اس میں مثل دین اسلام کی مثل اگر تم قصد کرو ایمان کا ایسے طریقے کے ساتھ جو پہنچا دے طرف آپ کے تمہارے طریقے کے سر, ٹھیک ہے, کیونکہ وحدت مقصد کی راستے متعدد ہوں, کوئی حرج نہیں, منزل ایک ہونی چاہیے, لیکن جب اور کوئی راستہ ہی ایسا نہیں ہے کامل اکمل, تو پھر اسی اسلام پر ہی آؤ اور اسی رستے کے ذریعے اللہ کی ذات تک وصل حاصل کرو. یا بعض اعضا تاکید کے لیے زیادتی کی تاکید کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جزا و صحیح بے کمال عمر آدمی, مطلب کیا ہوا برائی کی جزا مثل برائی کے ہے اصل. اور مانا یہ کہ بشک اگر وہ ایمان لائے مانا مسئلے کا کیا ہوگا, ایمان لانے کی مثل ہے ایسا ایمان جو مثل تمہارے ایمان کے ہے. یہ مثل کا لفظ زائد ہے, مثل کا لفظ زائد ہے جیسا کہ قول شاعر کا ہے شاعر شاعر مراد علیہ ہے, مثل کا لفظ زائد ہو گیا. اور شاعر اس کے لیے اس شخص کی قراءت جس نے قراءت کی بما آمن تم بہی پڑھا یا بالذی آمن تم بہی ما یا الذی, دونوں موصولے ہو گئے نا, مراد دونوں میں ایک ہو گئی. تو وہاں مثل کا لفظ نہیں, نہ بما آمن تم میں نہ بالذی آمن تم میں, تو پتہ چلا مثل کا لفظ زائد ہے. فین تولو اگر اعراض کریں جو مخالفت میں ہے, یعنی اگر وہ اراد کرے ایمان سے اراد کرتے ہیں وہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. بھی بتلاتے ہیں کہ اراد کریں ایمان سے جو کچھ تو انہیں کہتے ہیں اس سے نہیں ہے وہ, مگر آپ کی مخالفت میں حق کی مخالفت میں ان دباؤ کی شکار اور مخالفت ہے تو پھر کیا مخالفت کریں, یہ بری بات تو نہیں ہے. مذمت میں ذکر کیا گیا ہے نا, تو برا کام ہو تو مذمت کرے نا. اگر کوئی کفر کی ناحق کی مخالفت کرتا ہے تو قابل ستائش ہے, قابل مذمت تو نہیں ہے. اس لیے بتایا کہ شکا کے میں ترمیم رات رہ گئی ہوگی کہ شکا کے حق کے وہ حق کی مخالفت میں ہے, یہ مطلب ہو گیا اصل. اور شکا کا معنی کیا ہے, ملاوات مخالفت. اب اس کو شکاف سے کیوں تعبیر کیا گیا, یہ وجہ تسمیہ منعوات اور مخالفت کو شکاف کیوں کہا گیا, کیونکہ ہر ایک مخالف ہے ایک جانب میں ہوتا ہے جو دوسرے کی جانب کے خلاف ہے. بس یک فیق اور مضاف قریب اللہ تعالیٰ شکایت کرے گا آپ کو ان کی طرف سے, یہ تسلی ہوگی تسکین ہوگی مومنین کے لیے. کا ہے بس یک فیق مومنین کی تسلی کیوں ہوئی, کیونکہ روح سکنات کی طرف ہے, مراد اہل ایمان ہے, اس لیے پھر یہ تسکین ہوگی مومنین کے لیے. اور وعدہ ہو گیا حفاظت کا اور نصرت کا مخالفین پر, بہت سمیع العلیم سننے والا ہے وہی جاننے والا ہے. یا تو یہ تمام بات کا متمم ہے, کیا مطلب, جب وہ سننے والا ہے تمہارے اقوال کو, جاننے والا ہے تمہارے اخلاص کو, تو اللہ حالت میں جزا بھی اس کے مطابق دے گا. یہ وعید ہے اراد کرنے والوں کے لیے, کیا مطلب, جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے سن رہا ہے, جو چھپاتے ہیں اس کو جانتا ہے, تو اللہ والا انہیں جزا بھی دے گا اس کے مطابق. سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتا ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ کے مفعول مطلق مضاف ہو گیا فاعل کی طرف, یعنی سابق اللہ صبغۃ, اللہ نے ہمیں رنگا, خاص رنگ چڑھانا. مراد سے رنگ سے کیا ہے, فطرت سلیمہ والا رنگ, عقائد سیاح ہو, اخلاق اعمال سیاح ہو. ان کو پھر صبغہ اس کو تعبیر کیا گیا, کیونکہ جس طرح صبغہ روایش آرائش ہوتی ہے تو پھر اس سے یقیدہ سیاح ول, یہ بھی انسان کے لیے زینت ہے, ورنہ انسانیت ہی ختم. اللہ کا کل انعام بلوم عدل, جو کافر لوگ ہیں تو ان کو ڈنگر بلکہ ان سے بھی گئے گزرے قرار دیا گیا ہے. پھر یہ انسان کی زینت ہو گیا صحیح عقائد صحیح اعمال پر ہونا, اس لیے صبغہ سے تعبیر کیا گیا ہے. پھر حکمت اس میں کیا ہے, یہ تو گیا نا, مراد اس سے فطرت ہے, تاکہ تعبیر سے فطرت پہلیا سے یا صبغہ سے کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ جس طرح رنگ جائے تو وہ ہر رنگ جائے اور تار اس میں رچا بسا ہوتا ہے, پھر اس طرح یہ بھی ہو گیا کہ وہ ہدایت ہماری ہر ہر رنگ کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. ایک تو یہ مطلب ہو گیا فطرت کے مطابق ہمیں چلایا, یا ہدانا ہدایتہ ارشدنا حجتہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، رہنمائی فرمائی، صحیح رستے پہ چلایا اور ہمارے دلوں کو شرک نفاق سے پاک فرمایا. اس کو پھر صبغہ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ جو ہدایت فرمانا ہے اور ایمان اعمال صالحہ نصیب کرنا ہے. اتنا رنگ کا اثر کپڑے کے اوپر ظاہر نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح پر یہ رنگ بھی انسان پر نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ہر ہر تار میں بھی شرائط کیے ہوئے ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے بھی ظاہر طور پر ہوتا ہے. اس لحاظ سے اسے صبغہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تیسری توجیہ کی یہ مجاز بالمشاکلت کے قبیل سے ہے. جزا سیاتن سیاتن، جزا برائی کی برائی ہوتی تو اللہ حکم کیوں دیتا برائی کا بدلہ دینے کا؟ برے کاموں کا تو حکم باری تعالیٰ نہیں نہ دیتا، لیکن چونکہ جزا اصل فعل کے مطابق ہوتی ہے، اس شکل صورت معیار مقدار کے مطابق ہونے کی بنا پر اسے سیاح سے تعبیر کر دیا گیا. اسی طرح یہاں بھی عیسائی لوگ جو ہیں تو وہ اپنے بچوں کو جو پیلا پانی ہوتا ہے معمودیات اس کے اندر ہوتا دلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ پکے عیسائی بن گئے ہیں. پھر مسلمان جو ہیں تو وہ جب اپنے اعتقاد میں اعمال میں راسخ ہو جاتے ہیں، اس کو بھی پھر مجاز بالمشاکلت کے طور پر اس صبغہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. جب یہ بھی پکے ہو گئے، کیونکہ جس طرح تم اس پانی کے ذریعے رنگتے ہو تو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے اس رنگ کے ساتھ رنگ دیا ہے، ایمان اعمال صالحہ والے جو ان کے ساتھ. یہ تو ہو گیا جب صبغت اللہ سے صبغان اللہ صبغت والا مانا جائے یہ قرآن ہو تو گویا خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی. وکیل علی الاغراء، یہ اغراء جو ہے اس کی بنا پر منصوب ہے، جس میں اللہ اللہ اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا، یا ساریت الجبالا الجبالا، جبل کو لازم پکڑو جبل کو لازم پکڑو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ساریہ میں خطاب کرتے ہوئے مدینہ پاک سے حکم دیا. یہ اغراء ہو گیا، برگشتہ کرنا، یہ کام کرو. اسی طرح یہ بھی کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اسلام یہ اللہ کا رنگ ہے اس کو لازم پکڑو. یا ملت ابراہیم سے بدل ہو گیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کونو ہودن و نصارا تہتدوا، یہودی بنو یا نصرانی تو ہدایت پاؤ گے. جواب ان کیا کہا گیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیم بنے گے. تو اصل صبغت اللہ بدل اس سے ہو گیا، پھر مطلب کیا ہو گیا؟ بل لطب صبغت اللہ یا تکون صبغت اللہ، ہم اس صبغت اللہ سے بنیں گے. تو بے ملت ابراہیم یہ اللہ رب العزت کا رنگ ہے، ہم اس کو اپنائیں گے اور اختیار کریں گے. ومن احسن من اللہ صبغت، کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے عدل میں رنگ دینے کے؟ من استفام کے لیے ہے نا، لیکن استفام انکاری ہے، نفی مقصود ہوگی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رنگ دینے کے لحاظ سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. بظاہر تو زیادتی کی نفی ہے، اللہ سے بڑھ کر رنگ دینے والا کوئی نہیں، رتوال ہے برابر ہو کوئی، حالانکہ یہ بھی مراد نہیں ہے. محاورات کے اندر مطلب کیا ہے؟ سب سے بہتر رنگ دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں کیا جائے گا ترجمہ سے اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ دینے والا کوئی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جیسا رنگ دینے والا کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ رنگ دینے والا وہ ہے، یہ مطلب ہوگا. نحن لہو عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. تو یہاں بھی تعریض ہو گئی نا یہود نصاریٰ کو، کہ تم اللہ کی عبادت گزار نہیں ہو، تو مشرک ہو. عزیر ابن اللہ، اگر عزیر کے پجاری ہو یا المسیح ابن اللہ، مسیح کے پجاری ہو. پیچھے بھی گزر چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھے. وہ مشرکین سے ہو تو تمہیں حضرت ابراہیم کی ملت سے کیا نسبت؟ ہم ان کی ملت پر ہیں. یہاں بھی اسی طرح یہ ہو گیا اشارہ. نحن العابدون, ہم صرف اللہ ہی کی عبادت گزار ہیں, جبکہ تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو. اب یہ سبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغۃ, یہ تو عرب تعلق ہو گیا درمیان میں, لیکن نحن العابدون اس کا باقبل کے ساتھ رب تعلق چاہے وہ کیا ہوگا, تو سبغۃ اللہ جملہ سے لیا ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. من احسن من اللہ استفامی کلام ہے, انشائی جملہ ہو گیا, تو نحن العابدون کا اس کے ساتھ بھی رب تعلق نہیں بن سکتا, ادب نہیں بن سکتا. پھر یہ واو عطف ذکر کی گئی ہے, عطف کس طرح پر صحیح بنے گا؟ جواب کیا فرمایا, عطف علی آمنا, قولوا آمنا باللہ وقولوا نحن له عابدون, یہ مطلب ہو جائے گا. سبحان اللہ, جب قولوا کے نیچے یہ داخل ہو گیا نحن له عابدون, سبغۃ اللہ یہ بھی اسی کے نیچے داخل ہو جائے گا. قولوا سبغۃ اللہ, یعنی اللہ نے ہم پہ رنگ چڑھایا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رنگ چڑھانے والا نہیں ہے. دو قول اور ذکر کیے تھے, قیل علی الاغراء وقیل علی البدل. سبغۃ اللہ منصوب کیوں ہے؟ جس طرح الجوالا بھاگ کو لازم پکڑو, اغراء کے طور پر ہو گیا, یا اللہ اللہ اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, یہ اس کے بیل سے ہو جائے, تو پھر اس صورت میں نحن له عابدون جو ہے اس کا باقبل سے رب تعلق کیا بنے گا. اور قولوا کے نیچے یہ سبغۃ اللہ داخل کوئی نہ ہوا, نحن له عابدون قولوا کے نیچے داخل ہو گیا, قولوا آمنا باللہ قولوا نحن له عابدون, پھر یہ درمیان میں جملہ متضاد والی صورت جیسی یہ بن جائے گی. اور قولوا جو ہے یہ معذور مان لیا جائے گا, قولوا سبغۃ اللہ علیحدہ, تو پھر پہلے قولوا پر اس کا اثر ہو جائے گا. اس طرح بذات خود سبغۃ اللہ کی مناسبت نہیں ہوگی, بلکہ جو عامل مقدر ہے قولوا, اس کے ذریعے پہلے قولوا پر اس کا اثر جو ہے وہ ہو جائے گا. یا بل نتبع ملت ابراہیم, تو یہاں بل ملت ابراہیم حنیفہ میں نتبع یا نکونوں کی بجائے اتبعوا امر کا صیغہ بنا لیا جائے, انہیں کہا جائے کہ تم نصارہ اور حود بننے کی بجائے کیا کرو, ملت ابراہیم کی اتباع کرو, اتبعوا وہ امر کا صیغہ ہو گیا. پھر ملت پر عطف اس کا سبغۃ اللہ کا ہو جائے گا, مطلب کیا ہو جائے گا, اتبعوا سبغۃ اللہ, اللہ کا جو رنگ ہے اس کی اتباع کرو. رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا خاص رنگنا وہ فطرت پیدا کیا ہے, کہ جب مقول مطلق کو فاعل یا مقول کی طرف مضاف کر دیا جائے تو عامل لا سے وجوب نظر ہو جاتا ہے نا, ویسا اس طرح تھا سبحان اللہ سے برتن, لیکن جب فاعل کی طرف مقول مطلق مضاف کیا تو عامل لا سے معذوف ہو گیا. اور یہ مشتاق سے برت اللہ کا کیا ہے, فطرت اللہ کی فطرت میں لوگوں کو پیدا کیا ہے, اس کو سبغۃ سے کیوں تعبیر کیا ہے, کیونکہ وہ زیور ہے انسان کا, جیسے کہ سبغۃ یہ رنگی طے کا زیور ہوتا ہے. سبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے, اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اپنے دلائل جو ہیں ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے, سہارا گرو بنا ہمارے دلوں کو پاس دیا ایمان کے ساتھ, فقیرہ روح جس طرح کے رنگی ہوئی شاید ہے تو وہ پاک صاف کی جاتی ہے. پھر اس ہدایت کو اور تقریر کو سبغۃ سے کیوں تعبیر کیا ہے, کیونکہ جس طرح سبغۃ کا اثر کپڑے پہ ظاہر ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی ہدایت کا تقریر کا اثر ہم پر ظاہر ہوا ہے, تو اس لیے سبغۃ سے تعبیر کیا. سر نام دیا اس کو سبغۃ اس لیے کہ ظاہر ہوا اثر اس کا ان پر, معنی ظاہر ہونے رنگائی کے مقصود پر اور داخل ہو گیا ان کے دلوں میں, داخل ہونے رنگ کے کپڑے میں, رنگ کے جو کپڑے میں داخل ہونے. تیسری توجیہ کہ یہاں سبغۃ کا لفظ مشاخلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, نصرانی کسی کو پکا نصرانی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, معمولی یا پانی پیلا جائے اس میں ہوتا دیتے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک رنگنے والی صورت ہو گئی نا. تو یہاں بھی ایمان میں پختہ کرنے کو شیوگا سے تعبیر مجازی اور مشاکلت کے طور پہ کر دیا. چلے یا واسطے مشاکلت کے لیے, کیونکہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پا کرنا ہے ان کے لیے, اور اسی طرح مطابقت ہو جائے گی نصرانیت ان کی. بس اکثر یہ سبقت اللہ نے نصر کی وجہ جائے وہ کیا ہوگی, مصدر موقت ان کے قولے ہی آمنا قولو آمنا باللہ, اس کے لیے یہ مصدر موقت بن گئی نا, لفظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ معنی کے لحاظ سے. ہم ایمان لے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور ہم پہ یہ رنگ چڑھایا ہے, تو یہ مفعول مطلق گویا بن گیا معنی طور پر, چل اور کہا گیا کہ منصوب ہے ادراک کے طور پر برنگیتا کرنے کے لیے, یا بدل ہے اور کون آسن ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے کوئی احسن, نہیں ہے کوئی رونے کے بعد کے احسن اس کے رونے سے. من احسن من اللہ سر احسن, ادھر اللہ کی ذات مراد ہو گئی, ادھر مفضل اللہ کی ذات ہو گئی اور مفضل علیہ سبغتن ہو گیا. پھر اللہ کی ذات میں اور رنگ میں تو کوئی تعلق نہیں نا, تاکہ اللہ کی ذات مفضل اور وہ مفضل علیہ والا مناسبت ہونی چاہیے. زید العالم من امرن, زید بھی انسانی فرد ہے, عمر بھی انسانی فرد ہے, ایک مفضل دوسرا مفضل ظاہر ہو گیا, یا ایک طرف رنگ اور دوسری طرف اللہ کی ذات. اس لیے توجہ کیا کیا ہے, اس کا مطلب ہے لا صبغت احسن من صبغت ہی من احسن من اللہ صبغت. یہ بظاہر احسن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے, حقیقت میں کیا ہے, با احسن من صبغت اللہ, یہ مطلب ہوا کہ کوئی اللہ کے رنگ سے اچھے رنگ والی چیز نہیں ہے. انہم لہو عابدون, ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ تاریخ ہے ساتھ ان کے یہودیوں کے, کہ نہیں ہم شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ تمہارے شریک ٹھہرانے کی طرح. اب یہ معقول ہے جس وقت آمن آمن پر قولو آمن باللہ اور قولو انہم لہو عابدون, یہ ہو گیا. اس صورت میں پھر یہ کلام جو ہے صبغت اللہ والا تو اسے قولو کے نیچے داخل ہو گیا نا, تو گویا یہ قولو کا منصوب بن جائے گا, تو وہ بھی مقبول ہو گیا قولو آمنا باللہ کا, اور نحن لہو عابدون یہاں بھی قولو مقدر ہو گیا, تو اس طرح پر یہ مقبول بن گیا اور قول کے نیچے داخل ہو گیا. لیکن اغراق والی صورت ہو یا بدلیت والی صورت ہو ملت ابراہیم, تو پھر تو قولو آمنا باللہ کے نیچے نہیں ڈال سکتے ہیں. اس صورت میں پھر یہ کیا ترکیب بنے گی اس کے بارے میں فرمایا. پھر ان لوگوں کے جنہوں نے نسل دیا ہے اس کو اغراق کی بنا پر یا بدل کی بنا پر کیا کریں, ان پر مانے قولو کو نہالے کو معطوف ہے اوپر الزمو کے ملت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمو یا اتبعوا نکالیں گے تو اس پر یہ معطوف ہو جائے گا قولو صبغت اللہ, اور معطوف علیہ کیا ہو گیا الزمو ملت ابراہیم یا اتبعوا ملت ابراہیم. اور قولو آمنا بدل ہے اتبعوا سے, یہاں تک کہ نہیں لازم ہے گا نظم کا فق اور سوئے ترکیب. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا, یہ جو کہا گیا ہے یہ اتبع سے بدل بن جائے گا نا. کیا مطلب, ملت ابراہیمی اور ایمان ان کے ساتھ لانا ایک ہی چیز ہو گئی نا, اس تکلف کی ضرورت کیا ہے, کیوں یہ آمنا باللہ کو بدل اتبع سے بنایا جائے گا تاکہ ترتیب میں کوئی خلل جائے نا, وہ نہ پڑے, سارے جملے باہم مرتبط ہو جائے. البتہ جو الزمو کا مفعول بن گیا اور یہ جو ہے آمنا باللہ یہ اسی ملت کی صورت ہو گئی, تو وہ ملت ابراہیمی کیا ہے, یہ اقرار کرنا کہ ہمارا قرآن پر بھی، سب کتب پر بھی، سب نبیوں پر بھی ایمان ہے. مقدر کریں قولو قدر حالے کے معصوم کو الزموں پر، یا ملت ابراہیم پر، اور بدل ہو جائے گا سب سے، تاکہ نظر آئے نظم کا جدا جدا کرنا اور سوئے پر کیے گئے.